lokolo ya tata na yo selon ba conseil ba pesa ki ona bo mwana na yo kadiro ke ngelele ekoti na ndako we na yebite soki yo kozonga lisusu okay ome mi pe buku ya lopango Nana kosala ndenge nini ye Songa songa sena ndako kajera e we Okay ome mi pe buku ya lopango Ngai pena banana kosala ndenge kani mama Songa songa sena ndako kajera e Mokolo tola kana jingana yona charte olobaki oko songa e Kaina bana kelele buki mikuwa Okay ome mi pena babu bue Itakuwa vipite na e Kajera e Eko sala ndenge kani otikanga na bana nandako Itakuwa vipite Eko sala ndenge kani otikanga na bana Mayombo belela ye Mona niño la ni lokolo ya tata na yo Selon ba conseil ba pesa ki ona bo mwana na yogo Kajero ke ngelele ekoti na ndako we Na yebite soki yo kozonga lisusu Bicho Okay ome mi pe buku ya lopango Ngai pe na banana kosala ndenge nini ye Songa songa sena ndako kajera e Mokolo tola kana kinga na yona jarte olo baki oko songa Oti kinga na bana ngelele buki mikuwa ye Okay ome mi pe babu buwe Itakuwa vipite na ye Kajera e mobali ye Eko sala ndenge kani oti kanga na bana na ndako Ça c'est 100 kilos. Yo café maoyo souffle. C'est tabou. Oso. Kasi si mate. Soki mabe nangana kosenga olimbisa Oye baka ngambo esu wakase moto Tata ye ye ye Toyo kana mabe uti wapie Soki mabe nangana kosenga olimbisa Oye baka ngambo esu wakase moto Tata ye ye ye La voiture en marche avec ses décennies et lancée de les petites Petite